नारायण नारायण नारायण अवस्था जवानावस्था वृद्धावस्था जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था सुषुप्ति अवस्था ये अवस्थाएं बदलती है परंतु आप एक रहते हैं। जो जागृत में है वही स्वप्न में है वही सुषुप्ति में है वही आप बालक अवस्था में वही जवान अवस्था में वही वृद्धावस्था में है। तो आप तो एक रहते हैं अवस्थाएं बदलती है इस वास्ते आप से अवस्थाएं अलग है अवस्थाएं से आप अलग है। अवस्थाएं तो प्रकृति बदलती है उसके साथ एकता आप कर लेते हैं ये होती है भूल। ये खास भूल है मैं बालक हूँ मैं जवान हूँ मैं बूढ़ा हूँ मैं धनवान हूँ मैं निर्धन हूँ मैं विद्वान हूँ मैं मूर्ख हूँ मैं समझदार हूँ मैं समझ हो आप एक हैं एक आप और ये बदलते हैं तो बदलने वाले विषाते हो जाते हैं उसे जैसे गंगा गए गंगादास जमुना गए जमुनादास। तो आप न गंगादास है न जमुनादास है आप न बालक है न जवान है न बूढ़े हैं आप न स्वप्न है न जागृत है न सुषुप्ति है आप न धनवान है न निर्धन है आप तो है जिसे जिसे बाहर चीज बदलती है उसको अपना मान लेते हो तो वो अपना नहीं है। जैसे आप देखते हैं खेती में और जंगल में पौधे उगते हैं और बड़े होते हैं फूलते हैं फलते हैं मिटते हैं फिर नए हो जाते हैं ये आप देखते हैं तो आप न फूलते हैं न फलते हैं न बढ़ते हैं न मिटते हैं इस तरह से शरीर की अवस्थाएं भी बदलती आप देखते हैं तो आप अलग हैं। ये शरीर से अपने को अलग देने की बात है ज्ञान मार्ग खास इतनी बात है और शुभ काम की ज्ञान भक्ति कर्म योग सकाम कर उनके लिए भी ये आवश्यक है। तो ये अनुभव होना चाहिए अनुभव सत्य स्वाभाव अपना अनुभव होना चाहिए मैं अनुभव हूँ मैं तो वही रहता हूँ बालक अवस्था में आप वही है जवान में वृद्धावस्था में आप तो वही है जागृत में स्वप्न सुषुप्ति में आप तो वही है तो आप अलग है ये बदलती है। जैसे पौधा बदलता है आप अलग रहते हैं जैसे आकाश में बदलने बदल आते हैं कभी गर्जना होती है चमकती है वर्षा होती है कभी मिट जाती है तो आप गर्जने बदलने से अलग हैं। इस तरह से शरीर की अवस्थाओं से आप अलग हैं। संसार में खुशी प्रसन्नता से भी आप अलग हैं दोनों से हंसने से रोने से भी आप अलग हैं भूख से और प्यास से भी आप अलग हैं। आप देख रहते हैं ये अवस्था बदलती है तो बदलने वाला न बदलने वाला का साथ नहीं होता आप बदलते ही नहीं मेरे एक हूँ अवस्थाएं बदलती है। जहाँ आप बदलने वाली अवस्थाओं से अलग अनुभव करोगे तो गीता में जो संत महात्माओं के लक्षण लिखे उन्हें मुख्य लिखा समता सबसे श्रेष्ठ समता वो समता आ जाएगी। इन अवस्थाओं के साथ बदलते रहने मैं बालक हूँ मैं जवान हूँ मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ मैं जागता हूँ मैं सोता हूँ उनके साथ मैं जाऊंगी तो समता नहीं विषमता रहेगी और उससे अलग होते ही आप में समता आ जाएगी। तो समतम योग उचित है इसका नाम योग है गीता इसको योग कहती है गीता को बहुत बढ़िया योग है ये उत्तम योग है सबसे श्रेष्ठ और योग सती प्राप्त हो जाए केवल इस पर विचार करके अलग देखो तो सबको योग प्राप्त है। किन ध्यान नहीं देते हैं, ख्याल नहीं करते, ख्याल करो तो अभी इसकी प्राप्ति, अभी अभी इस समय समत्वम योग उच्यते, राग द्वेष रहित, हर्ष शोक रहित, अनुकूल सफलता रहित, अनुकूल सफल बदलती अवस्था है। आप तो अलग है, ये तो आने जाने वाली है। आगवा पाए वाले इतिहास भगवान ने कहते आगे जाने वाले हैं, इनको तुम सह लो, इनके साथ मिलो मत, जो समता हो जाएगी। समता है ही सर्वो ये सामे सिद्धाना, जिन पुरुषों ने अपने मन को साम्यावस्था में स्थित कर लिया वे लोग संसार को जीत गए, सब संसार को विजय कर लिए, और इनमें राजी नाराज हो गए वो हार गए। है ही सर्वो ये शाम साम्य स्थित मन है, साम्यावस्था मन हो सम्यवस्था मन जागृत और स्वपद हो, सुशुद्धि हो, बालक हो, जवान हो, बूढ़ा हो, धनवान हो, निर्धन हो, आप तो वही रहे। धनवान दूजा था, निर्धन दूसरा है क्या? आपके जागने वाला दूजा है, सोने वाला दूजा है क्या? आप ही हो तो सोना जागना तो अलग अलग है, धनवान निर्धन अलग अलग है, बालक जवान बूढ़ा अलग अलग है, आप एक ही हो तो आप इनसे अलग हो। जहाँ अलग असंगता का अनुभव हुआ वही समता ही समता योगिता का योग हो गया, संसार पर विजय होगी, अनंत ब्रह्मांडों पर आपकी विजय होगी। अनंत ब्रह्म वहां पर कुछ है नहीं, आप अलग हो, केवल अनुभव कर लो, ये सीधा सर एकदम बड़ी सीधी बात है, कोई कठिन टाइप बात है ही नहीं, क्योंकि सत्य बदलता है, आप सत्य नहीं बदलते हो, अदृष्टि डाल दी है, कोई बदलने में आप शरीर हो न बदलने में शरीर हो, ये तो अलग होता है, बदलना पता होता है, अपने उनके साथ मिल जाते हैं, ये गलती करते हैं, वो न मिल करके देखो तो फिर बोला आप अलग है, तो जन्म मन से रहित हो जाओगे, जन्म मन से रहित, सुख दुख से रहित, सुख दुख के समय कर तो अलाभ अलाभ हो जाए, लाभ जहर पड़ा सबसे अलग समझू योग सिद्धि सिद्धि और निर्विकार करता सातु उचित सिद्धि सिद्धि समूभूत समत्व योग उचित है। खास योग है, कितना सरल है, इसमें स्थित रहना, हम साम्य से तक माना साम्य से मैं तो न जागता हूँ न सोता हूँ, न बालक हूँ न जवान हूँ न बूढ़ा हूँ, संसार के ब्राह्मण हूँ न क्षत्रिय हूँ न वैश्य हूँ न शूद्र हूँ, न मैं ब्रह्मचारी हूँ न गृहस्थ हूँ न बानप्रस्थ हूँ न सन्यासी हूँ, न आता हूँ न जाता हूँ, सनित्य उपलब्धि स्वरूप हो महात्मा मैं हूँ ही। आप बिल्कुल अलग रहते हैं, क्यों नहीं मिल जाते हैं, इसका नाम है अज्ञान, और अलग होना इसके नाम ज्ञान, इनमें बंद कर राजी नाराज ज्ञान और समता रहना ये ज्ञान, इनके साथ में सुख दुखी होना ये बंधन और सुख दुखी नहीं होना ये मुक्ति, सीधी बात है। स्वाभाविक अपने कोई नया परिश्रम नहीं करना, देखो निरपक हो तमाशा, संतान वाणी ने कहा कि देखो निरपक्ष हो तमाशा, किसी का पक्षपात न करके निरपक्ष होकर तमाशा देखो, घनी सीधी सरल बात है। कभी सत्संग होता है, कभी कुसंग होता है, कभी वर्षा आती है, कभी हवा चलती है, कभी घाव चलता है, कभी शीत पड़ता है, कभी कुछ है, ये बदलता रहता है। परमात्मा है जुगति सब में, वो परमात्मा इस तरह से बदलता है, आप हो जाओगे तो आप और परमात्मा एक हुए और संसार से एक हुआ, ये बदलने वाले संसार न बदलने वाले आप, शरीर में बदलने वाले आप हो, बदलने वाला आप नहीं हो, शरीर बदलने वाला आप न बदलने वाले, जैसे भगवान संसार में रहते हैं ऐसा आप इस संसार में निर्लेप लिप्त रहे नहीं, इसने अंकृत भाव बुद्ध ये सब लिखते थे, अंकृत भाव नहीं है, अब नहीं लेप नहीं है, तो आइए से मालूम का न अंतिम न पाप लगता है न पुण्य लगता है। ऐसा विश्व साथ हुए वहां से कोई जाएगा पाप भी लग जाएगा पुण्य भी लग जाएगा, अरे शुक्र दुखी भोगोगे और नरकों में स्वर्ग में जाना पड़ेगा, स्वर्ग में जाना पड़ेगा और इन विश्व से रहे तटस्थ जन्मना है मरना है। कारण गुण संगो सदस्य दिन गुण का संग है वो सदस्य दिन कारण गुण का संग ही नहीं दिया असंग है असंग हो ही अयम पुरुष ये पुरुष असंग है। संग सर्वात्मा त्याज्य संग सर्वात्मा त्याज्य सत्य त्याग तो उन्हें शक्य दे कदे संग नहीं त्याग सकते तो सदवी संग संतों का संग करो सदा संग वही बैठ जाऊ संत माधव पुरुष संग है वो दवाई है असंगता प्राप्त करने के लिए। ये भूल से है संग संग है नहीं ख्याल न करने संग हो गया चुप गैसा आओ जिससे आओ जिससे मिट्टी का लौदा है हाथ में हाथ से बुझा वो काल बहुत वर्षों बात बालक था ज्ञान की तरह बनना मिट्टी के लौदा नहीं बनना लौंदा सीधी बात है अवस्था ऐसे बीती आप वो के वो ही रहे शरीर कितने बदल गया आप बदल आप रहे वही रहे क्यों साथ समझ हो गया कोई भाई हो गया कोई बहन हो गई कोई लुगाई हो गई कोई माँ हो गई कई हो गया आप है जो भी है ये तो अनुभव से हो गई तथ्य से ये जीवन मुक्ति है ऊंची सोची इतनी सरल सीधी कैसी मौजूद बात है न प्रतिषेध प्रेम प्राप्त नो विदेत प्राप्त था प्रेम प्रिय प्राप्त हो दर्शित नहीं होता और अप्रिय प्राप्त नहीं होता प्रिय प्रिय होता ही है कभी गर्मी आवे कभी सर्दी आवे आप हो गए वही जाते कभी मान होता है कभी अपमान होता है आप ऐसे ही मान अपमान स्तुति हो निंदन दास प्रशस्त होती कभी स्तुति होती है कभी प्रशंसा होती कभी निंदा होती है आप तो हो गए वही जाते हैं अब निंदा भी अच्छी पूजा है प्रशंसा भी अच्छी पूजा है आदर में चुप जाए कभी निराद में चुप जाए दुख सुख आदमी वो बदल खुद लेना नहीं मतलब नहीं कैसी मुसीबत दर्शन को निशान स्वामी चित्र होना दोषों में समान ब्रह्म तस्मय ब्रह्मणि के स्थित दुख है सुख अनुतिग्न बना सुख है सुख विघ्न भी है कई लोग आवाज हो तुम नहीं ठीक है ये भी आ गया वो भी आ गया यो भी वाह वाह यो भी वाह वाह कैसी मौज बात है। ये सत्संग है असली सत्संग होगा सत क्या है निरंतर है वो सत है और बदले वो असत है बदले वो असत है अपना क्या समझ है बदल रहा है ये बदलते वो संसार न बदलते वो परमात्मा तो न बदलने के साथ अपना संबंध है बदलने के साथ शरीर का संबंध है शरीर स्वभाव दो है ये बात खास आरंभ में कीर्तन होता है कि देह नहीं है तो आप देह नहीं हो आप देह वाले हो आप हमारे मात्रा स्वस्थ होते शीत और सुख दो शीत और सुख दो आगुआ पाई रहने क्या और यंग ही व्यथ्यंत थे जी बताने अमर तत्व तो गल बताई अमर हो जाता है मुक्त हो जाता है कल्याण हो गया। मुक्त हो गए। चौमे तो त्वर गल पड़े, कैसे विचार है स्वयं ज्योति महाराज ने पूछे महाराज जीवन मुक्त महात्मा गया मिट जाती है, मुक्त हो गया मिट जाती होती है, याद कर दी होती है रंग बदल के बन गया आदर किया तो बहुत और है नहीं गया इतनी बात है बन गई। अब आप ख्याल नहीं करते थोड़ा थोड़ा अंदर तक ख्याल को थोड़ा सा ख्याल करो मुक्ति स्वतः सिद्ध है, बंधन स्वतः सिद्ध नहीं है, बंधन तो आगुन तो वो तो आता चला जाता है, मुक्ति स्वाभाविक है स्वाभाविक सर्वो ये शाम सामने सितमाना निर्दोष अंगी समान ब्रह्मा तस्मात ब्रह्म स्थित ऐसी बात है। समर्थन योग से दुख से योग योग योग से दुख से योग योग छुभावे दुभावे ये तो आने जाने वाला है, तुम अर्धो रहने वाले क्या मतलब है। अब कई आवाज की जाओ रस्ते भाई तो उसे सुखी तुम जाओ तुम्हें दुख होगी अच्छा आदर हो गया निरादर हो गया प्रशंसा होगी निंदा होगी गर्मी आएगी सर्दी आएगी वर्षा आएगी हवा आएगी हवा तो संसार का स्वभाव है ये तो बदलता ही है, अब बदलता है वो संसार ही जन्म मरो जन्म मरो कभी सुनी कभी दुखी बस होता रहो करते रहो सीधी सीधी बात स्वाभाविक मुक्ति है सत्य स्वाभाविक संतक बात सुनी कोई देता गाली देता है कल क्या बोला राम जी बड़े महात्मा के राम जी बस बड़े संत अच्छे राम जी बड़ा ठग है राम जी कोई कह तो कहते बेटा मैंने निकाल दे फर्क पड़ता है नहीं हमारे क्या फर्क पड़ा गाली दे और कोई आदर करे तोल लो मेरे फर्क नहीं पड़ता अपना तोल नहीं फर्क पड़ता है तोल देख लो रंग देख कोई गर्म होता नहीं ठंडा होता नहीं मुफ्त में मान लेते हैं शुक्र दुख मुफ्त में सीधी बात एकदम सीधी समता समत्वम योग उचित सिद्धि सिद्धि और समूहत्व तो सिद्धि असिद्धि में राजी नारी नहीं होगी समता समत्वम योग उचित योगस्थ कोई कर्माणी योग में स्थित है क्षमता में स्थित है काम करो सब काम करो स्थित योग में रहो उस वस्तु में घटना में स्थित मत हो अनुकूल प्रतिकूलता में स्थित मत हो योग जोड़ा कोई संप्रदाय नहीं है हिंदुओं है मुसलमानों की ईसाई में कोई नहीं न पशुओं की पक्ष में न मनुष्यों की न नरक में न स्वर्ग की कुछ बात सब की है जैसे राम लड़ी सौरे बड़ी जिसे सौरे सब की अवस्थाओं बदलते रहती है तो देखिए जहाँ वो ही रहते कितनी सुगम बात कितनी ऊंची बात है एकदम ऊंची ये है सर्व अनंत ब्रह्मांड लोग जीत गए आप जीत गए वो राजी नाराजी तक ठीक होता है कोई बनता है कोई फटता है आप मौज में रहो आनंद में एकदम खुशी मौज में आनंद में ये बदलता रहता है ऐसे स्वभाव है बदलने का अगर अपना स्वभाव न बदलने का अपना स्वभाव न बदलने का ऐसे स्वभाव बदलने का एक है ही अलग अलग स्वभाव अलग अलग है कितनी मौज की बात है, कितनी आनंद की बात है, कितनी शांति की बात है। ठीक दर्शन हरदम महाराज हरदम सदा दिवाली संत के आज को पहरा। ये एक जीवन की अटकल है, एक कदर है, एक तरीका है, सुख लोड़ा का तरीका है, दुख मिटाने का तरीका है। जो दुख मिटाने ये भी पहला हो ये लाओ कतरी पलो मिटेगा नहीं, कतरी पद में जो मिश्र मिटेगा नहीं। और मैंने बिठा अगर कौड़ी लगे पैसा खर्चा भी होता, कुछ लड़ा नहीं बेटा, कुछ सीखना गीता सुनना को विद्या नहीं पढ़ी मौज होगी। कहां से आवे दुख, कहां से आवे दुख, दुख आए कुछ नहीं। ये तेज सम दुख और सुख सस्ता, सम दुख और सुख सस्ता, समझ अस्वस्थ हो गया उसका सुख दुख आना भूतरी हित बुझे थे। कौन हो पुरुषा प्रकृति से भूगते, प्रकृति से ही भूगते, प्रकृति ने स्वस्थ हुआ प्रकृति से भूगते, सुख दुख करके स्वस्थ स्वस्थ हो गया प्रकृति से रहे ही नहीं, अपने आप में स्थित हो गया, अपने आप में स्थित हुई मौज होगी जहाँ प्रकृति में स्थित हुई। ये पराया घर है, अपना घर तो अपना स्वामी है, अपने घर रहोगे तो माजी आया था ना उनको दौरे पर, नहीं तो माजी घर पर घर में हूँ मैं, माजी वो घर में रहो घर में हूँ वो ठीक है। बहुत संतों का संग किया हुआ, बहुत कई बातें याद करी मजी घर में रहो घर में, हाँ घर में सब लोग स्वस्थ है, दुख सुख दूंगे बात लपेट लगे मुझे कभी मेरी कभी शरीर अपने घर में गया मुझे तो क्यों जो बाहर नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण यही जता सर्वो ये साम्य से तुम माना राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 2055 23 जून 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।